ला ला ला हे हे हे आहा ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली मनाऊं तो इस मैं कैसे ये दिल दीवाना है न माने बताऊं तो भला मैं कैसे ये इश्क क्या है ये न जाने शैदाई मैं तेरा हुआ तुझको नहीं है ये पता आपको मिला मुझे दीवानगी मिली आपको मिली मुझे तो बेबसी मिली हाँ होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली।